Ruta 66. Una setmana més arriba el nostre particular viatge per la Ruta 66. Un espai radiofònic dedicat a la música rock, amb novetats discogràfiques i un cop d'ull al passat. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Avui estrenem el més nou de Billy Gibbons, el mític guitarrista del ZZ Top. Curiosament, el disc conté cançons en espanyol de Texas, com aquesta, Piedras Negras. Passat 6 de novembre es va editar el debut en solitari de Billy Gibbons, després de 46 anys fidel al trio ZZ Top. El proper 16 de desembre farà 65 anys i encara continua amb el look de barba llarga, ulleres fosques i barret. Anem per un altre d'aquest disc titulat Perfecte Mundo. Aquesta porta per títol Quiero Más Dinero. Have some new fans. Ruta 66. Els concerts. Música en directe. Aquesta setmana recobrem del passat els famosos concerts de la MTV, anomenats Unplugged, que tant van triomfar sobretot a la dècada dels 90. Per al show televisiu van passar moltes estrelles, Bon Jovi, Nirvana, Eric Clapton, Pearl Jam i un llarg etc. Anem a recordar els Oasis. Minuts abans de començar el concert, el 23 d'agost del 96, el cantant Liam Gallagher es va negar a actuar. El seu germà i guitarrista Noel Gallagher es va encarregar de tot, i per cert, perfectament. Aquí tens una mostra, Don't Look Back in Anger. Yeah. Anem per una altra de les grans bandes del rock que van acceptar tocar en acústic per la Music Television. Els Kiss, el quartet liderat per Paul Stanley i Jim Simmons, va actuar el 9 d'agost del 95. La cançó que hem triat és original del disc Dynasty del 79 i així sonava en versió en Plugged, Sure Now Something. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Go, the kids won't arrive. Ens anem a Manchester, Anglaterra, per escoltar la nova proposta dels Ten. Un EP de 7 cançons i aquesta que dona títol a tot el registre, The Dragon and Saint George. Thank you. Stephen, la banda liderada per Glenn Hughes. Ell és el compositor de totes les cançons d'aquest EP de 7 tracks, de gènere melòdic hard rock. Ell és l'únic membre fundador, per tant es pot dir que Ten és Glenn Hughes o Glenn Hughes és Ten. Ara escoltarem Musketeers, Soldiers of the King. Britànics Ten van debutar l'any 96. Després de moltes entrades i sortides de membres, tenen al mercat 12 àlbums d'estudi, un en directe, 4 recopilatoris i 4 EPs. Per cert, el quart EP, un miniàlbum, és el que avui estrenem, The Dragon and Saint George. I l'última que escoltarem de Glenn Hughes i la seva banda porta per títol The Prodigal Savior. Looking at ashamed that I did not detect the blade. Now you're twisting the knife because of you. I'm getting all the wrong attention now as a friend to you. I feel a fool letting you toy with my affections. Willful attempt to d'ahir, d'avui i de sempre. I ara és moment de viatjar al passat per rescatar els grans èxits del trio britànic The Police. Per començar, un dels seus primers hits, inclòs a l'àlbum de debut l'any 1978. Sting ha admès que va utilitzar com a base per crear la cançó So Lonely una composició de Bob Marley, No Woman No Cry. Anem a escoltar-la. Can't convince myself. The Police es van fundar l'any 1977 i 9 anys després es van dissoldre. Van tenir temps, això sí, per enregistrar 5 àlbums d'estudi. Curiosament, amb els anys han sortit 7 discos recopilatoris. Ara ens anem al 79 amb Regatta de Blanc, un long play que s'obria amb aquest track, Message in a Bottle. Thank you. Sting al baix i veu, Andy Summers a la guitarra i teclats i Stuart Copeland a la bateria. Aquests tres músics van triomfar a la dècada dels 70 i 80 amb The Police, uns genis que van barrejar el reggae rock amb tocs de punk i new wave. I per acomiadar-los, una peça inclosa al disc Ghost in the Machine, del 81, tot un número 1 titulat Every Little Thing She Do Is Magic. Ruta 66. Música d'arrel americana. I a la recta final de la Ruta 66 tenim temps per descobrir noves propostes de l'Americana Music. Avui us presentem 5 nois d'Oklahoma que com a nom artístic s'han batejat com a Jackson Tillman, el nom de dos comtats d'on provenen. Ells han tret un mini EP amb 4 cançons i la peça que escoltarem és el single per les ràdios, Remedy. Remedy. push all my friends away for a woman in one hot night. It always ends the same. I'm right back to plan B. I'm trying to kill the pain with a bottle of Jim Beam. I'm in need of a fix. I'm in need of a remedy. A little something with a melody and banging on a six string. I'm gonna get drunk all day long and think about where we went wrong. All the things that go on the sad old country song. The hurting won't stop, even after that last drop. And then I see my reflection looking back at me. Well, I can't walk and I can't talk. At this point, I've lost all thoughts. So I damn sure can't think about you and me. Oh, I'm in need of a fix. I'm in need of a remedy. A little something with a melody and banging on a six string. I'm gonna get drunk all day long. I'm gonna get drunk all day long and think about when we went wrong. All the things that go on with a sad old country song. All the things that go on, oh, with a sad old country song. I d'Oklahoma a Louisiana amb un artista novell de només 20 anys, Kylie Fry. Discogràficament ha debutat aquest 2015 amb un àlbum titulat Cinderella Dreams. I aquest és el segon single, Rodeo Man. Somehow I've always been into that. But you're more than just another rambling man to me. I never stand between you and your golden dreams before you catch that road to San Antonio. Would you leave this girl a little piece of hope? Getting cold at night. It's hard to think that you might find, but it won't be a love as good as mine. Hey, rodeo man. Call me your hand. You can't. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. Tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Ens acomiadem amb una més del primer àlbum de Billy Gibbons en solitari, membre del ZZ Top. Picking Up Chicks on Dowling Street és el títol de la cançó que tanca l'espai d'avui. Ha sigut un plaer. El meu nom, Pitu Dos Santos. Siau! Pick it up. Come on.